الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ركوب المياسر. باب دې په بیان دا کی چراغ دی دی په بارا د سورې دود مياسر کې مياسر څه کوي لدا او سور زین کوي چې په اسباني اچي او دا با اکثر دری خمونو دا با اکثر دری خمونو او سو کوئی دا یو طلایو بکیوی چکی خودشی پاغا زینو ندا سنو یا پکی جاوی دوخ او دا به زنانو جوړول د خپلو خاندانو لپاره و به قال حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا علي ابن مسهر قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني ونشعث بن ابي الشعثاني عن معاوية بن سعيد بن مقرن عن البراء بن عازب دبراء بن عازب رضي الله عنه روايته فرمائي وَإِمَنَا كَرِيدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا عن ركوب المياثر دسوري دودا غزين نسرونا. بخاري شريف کی یہ روایت دا سرال نهان النبي صلى الله عليه وسلم من المياثر الحمر دا غزين نسرونا دا مراكب دا عجب او دا بد دیباج او دا حرير نور خمر نبو نرامن آیا ده سر رنگ پہ اعتبار وا او یا پدی اعتبار وا چی داری خمو گرکری خمو خود ری خمو استعمال ناری نو ده پارا سینے یا دا اسراف گنتیو پدی اعتبار دی نمنو شوا یاد سر رنگ دو جنوا وفی الباب عنلی ومعاویتا رضی اللہ تعالی عنہما حدیث البرائی حدیث حسن صحیح وقد روا شعبت عن اشعث ابن ابی الشعثائی نحوه وفی الحدیث قصت باب ما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب دے فبیان د بستر د نبی صلى الله عليه وآله وسلم کی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن شام ابن عروان ذیه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت عائشة بھی فرمائی انما کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک و بسترد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام علیہ چفاہی بائید کی دل عدم داد سرگن نواب دارن کڑش سرمنی توائی حشوهو لیخن باغی کے دن نادک یرو پوٹکیو د مالک په ځای داوی پوسوالې د پار د کجور پوست کیدا د کجور پټی پای کی هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن حفص وجابر رضي الله عنهما باب ما جاء في القمص جمد قميص دا باب دې په بیان دا کې چراغ دي دي په وارد قميص کې وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وقال حدثنا ابو تميلا والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ابن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ویو ډیر محبوب د چامونا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قمیص او وجد دې د محبوبیت داوا چې دا اعضاء لرډیر د پر دیو لم کې دمر سړې نه پټي پسادر کې دمر نه پټي سمر چوغت کمیس پردی دا پار سببوی چونکہ دا جامو مقصد پردرا او پوغت کمیس چولا پردرا زی زکا سادر اولن دا خودیرو تڑنو تا مختاجوی په خلاف د قمیص لا چې دی واسو له تړلو مړلو تا او دا غي راټینګول ته ضرورت ني هاغه حدیث حسن غریب انما نعرفه من حدیث عبد المؤمن ابن خالد تفرد به وهو مروزي نامومن ابن خالد مروزي دی وروا بعضهم هذا الحديث عن ابي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن امه عن ام سلمة وسمعت محمد بن اسماعيل قال حديث ابن بريدة عن امه عن ام سلمة صح وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه وبه قال حدثنا زيد بن أيوب قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص ډېر محبوب پجامو کې د الله رسول صلى الله عليه وسلم ته قميص او وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد بن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص قميص ورت پټول جامو کې محبوب وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس قميصا ذكر به شول قميص بدا ابم بميامره داوود اخي ترفن نبي شورو کا کی طرف نبي شورو کا کی طرف نشورو دار شاول خیل سونے پلاسو کیواشے وقد روا غیر واحد گنو دا حدیث روایت کرے انشو با بهادل اسناد ولم یرفاہو ومرفو کرے لے وانما رفعہو عبد الصمد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج السواق البصري قال انبانا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني ابي انبذيل عن بذيل العقيلي عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد بن سكن الانصاريه قالت دا صحابیه فرمائی رضی اللہ تعالی عنہا وَإِكَانَ كُمُّ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُلَسْتُونِ دَلَّاسْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الرُّسْغِ تَرْدِي مَرْوَنْ پُورِي لَسْتُونِ بَتَرْ مَرْوَنْ پُورِ رَا رَسِدُو دی حدیث کی گورا داری چه لستونے بطن مڑون نپوریو اباد روایات کراغلی چکان ایدو خمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او با لستونے دا خمیس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفل من الرسوئی دا مڑون نبکتا اگر لستونی بارکی دا دوارا خبر شوئی د مړوند د پوریا د مړوند نکتا ادا کمیز بہت سمرو چې څوک د سنت اتباع کوي د ابن حبان حدیث ذکر کړي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم آی باسل خمیس فوکل کعبه یلبس قمیصا فوق الكعبه قمیص به ټول دور وګد به شي د بیتو د پاسه به ولکنن د عربو قمیصونه ني او لسونی به دواړه برابر د طرفونو د ګوتو سره د ګوتو پوری به لسونی وګدو ابن ماجه کیم حدیث راغله عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما و یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس قمیصا فوق الکعبہ قمیص به طول او غاب د جیتو نه پور کو دغه جیتو نه کټ کول خو حرام او ناروا دی دا مضمون په غنو روایتو کې راغره لوګ قمیص پورنن خلق خان سریم خان دی خزم خان دی او دا سنت طریقہ پکار دے چی کمیز دوبروی چیاتر گیٹو نبس بر ہے گیٹو نکتا کون خونا روال زکا اوبت کمیز یولو یا پردر اولوی دا حیاء شیر هادا حدیث حسن غریب باما یقول اذا لبیت ثوبا جدیدا باب دے پا بیان داوکی چوائی با سبوائی چکلوا غنتی جاما نوی وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد الجريري عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا کلچ بین و جام و آغست سمع و بیسمی نمبے کی خو نمبے و آغست و آغیتا نمدائی اے امامتن کا پٹکے و میبیدہ پٹکے او قمیصن او رضا ان رضا صادر ثوي ثم يقول او يا رضا او اللهم لك الحمد الله تعالى الحمد لله تدستائی دتاریفنو دحمدن مستحقی انتا کسوتنی تادا ما تواشولو زما پوسک حسنو اسخلوک خیرهو زسوال کم تانا دا خیر دا دی جامی و خیر ما سنع لہو او دا خیر آغا چی داغی دا پارا دا جام جوڑا کرشوی دا و اعوذ بک من شرری پنای غوانم تان باستا پزاد تشرد لینا و شر ما سنع لہو او دا شرد اغنا چغیل جوڑ شویدا اگر خیر دا جامی سوی چوئی اصلو کا خیر اے بقا دا او صفائی دا او چی دا اتولی شوی دا ضرورت او دا حاجت دا فارا او خیر ما سنعا لہو اغا ضروریات کی چلاغی دا پارا خلق جامعی چھے گرمی نا پی زان بچ کئی سردی نا پی زان بچ کئی عورت پی پٹھائی عورت پی پٹھائی اگر شرد جامعی سرے چھے دا حرام وی پریت وی اڈیر زمانہ نی یادا جامع سبب دا گناہ دا شرن وی فخر دا پارے چولی لکدن زمانی زنانا و سڑی هر قیزار هر جاما دا فخر دا پارا و دا عجب و دا غرور دا پارا چی مقصد پا کلغ ضرورت بدن پتول لی حدیث دا مدرس مستدرک حاکم کی راغنی دی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی نداغستی او بند جامع پس دینار یا پنیم دینار او بیر اللہ حمد ویلے دی ندا جامع چی دے چی دادا دی زنگرو نتنی رسید دی چی اللہ دل بخن کری چی دے اللہ حمد ہوئی وفی البامین عمر و ابن عمر رضی اللہ عنہما وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي وقال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجرير نحوه هذا حديث حسن وما جاء في لبس الجبة والخفين باب دعا وشراغذي دي بمارد آغستود جبه کی چغا والخفين او دموزو کی وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن الشافعي عن عروه بن المغيرة بن شعبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية اچولي ويچغا رومية روم کی جوڑا اور روم دغه وخت دار کافر ملک او دا جبد وڑایوا بازی کی راغنی جبد شامی وا او شام پد غوخ کی دا قیسر دلان دیو چی ملک درومو زوی قتل کمین پنگو لستونو والوا دګور تنګو لسونو والا جاما ټول چې لسونی تنګ دا الله حبيبو مچوري تاسو ته تیر شو چې دا تنګو لسونو والا لاسونه تر استل او د سچ کله کول ناغرونو وتل لسونه نه کولای زو د لاندې نه رويش کړي او دا په غزوه تبوک کې چولې وا اگر ابھی حدیث کی دا فائدن دا چید کافر و پجامو فائدہ غستیشی جنے کی ویزن بھی ظلم نبی راغ دی کافر و دمرت میں حجامہ رالا بس پا کر تا ترسو چې داغه د پلیت یقین دی کله پلیت یقین دی نو به وینځي بلدې کدارې چې وړای د زناور په مرګ پلیتي کې نه لکه دا شام یې جوبوا او شام په دا وخت کې دار کفرو هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة عن الحسن بن عياش عن ابي اسحاق هو الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه اهدى دهية الكلبي وی پہدیا کی ورکڑی دیہت القلبی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفین دو موزی فلبسہما ندا اللہ حبیب دا موزی چولی وقال اسرائیل جابر بن عامر و جبتن یو جبوا فلبسہما ناچولی ودا حتی تخرقا تردی چی آغا غریش ویو زری زریش لا یدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا اللہ حبیب تا دا پتا نوا چی دا موزی دا کمی سرمنی نجوڑ دی یا دا جبا دا کم زناور دا وڑای نجوڑوا اذکیا هما املا چی دا آغی زبح کڑی شوی وکنا اے دا پتنو چی دا موزی چی دیتا پہدیا کی دہیت القلبی رضی اللہ عنہ ورکڑی آیا داد سرمن دا غزن آوردن چی داغی زبشیوا یا کاغ مردارو معلوم ادا شوا کد مردار سرمن مرنشینو پاکی دا مردار سرمن مرنشینو پاکی باب ما جا فی شد الاسنان بالرحب باب دې په بیان دا کی شراب دی په بارد تړلو د غاخونو کې پسرو زرو اے غاخ سره ماشه او کمزور ته ورته د سرو زرو خوله چې زینت مال پاره نه بلکې د غاخ د مضبوطول لپاره چې یا هغه تړې د سروز او روپ مزیبانه ددا درستی و به قال حدثنا احمد بن مدي قال حدثنا علي بن هاشم هاشم بن البريري و ابو سعد السمعاني عن ابي رشهب عن عبد الرحمن بن طرفتا عن عرفجة بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ نو ارخج صحابی دے قال اسویب انفی دیوئی تکلیف رسول شویو پوز زماتا کٹشویو یوم الکلاب دا کلاب اسم دو بودے چی دیوئی کلابا خیال جنگ شویو او دو مشهور واقعات او جمعون او دوارو تکلاب ہوئیں داد جمعون دا جاہلیت نغت جمعون شیو وی رسیو رسول شیو اپری کرشیو پوز از ما پیو من کلاب کی پزمی دکاک سر تخصیف دلام لے یوم القلا فِر جاہلیتِ فَزَمَانَتْ جاہلیت کی فَتَّخَسْتُ عَنْفَمْ مِمْ وَوَرِقِلْ مَا جُوْرَ قِلِ وَزَانْ تَبُوزَ دِسْفِنُ زَرُو فَأَنْتَنَا عَلَيَّا عَبَدْ بِلْدَا رَشْوَفَمَا دَسْفِنُ زَرْ بُوِي گئی فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا حکم کړو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تفیدان خپل من راوي چې زید جوړ کم یو پوز د سروزرنا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي عن ابي الاشرح بانه وهو حديث حسن انما نعرف من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة وقال ابن مهدي سلم بن زرير وهو وهم وزرير اصح وقد روي عن غير واحد من اهل العلم انهم جري اهل العلم شدوا اسنانهم بالذهب تدليو مضبوط کړيو غاهنا فسروزر سرا وفي هذا الحديث حجه له ودي حدیث کی حجت دلوی تر نارینا کد ضرورت پا بناوان اسر در استعمال غاق پت مضبوط ای پوز جوڑ ای آبل اندام نداور تروادی او کد زینت تپارا سر در استعمال ای نداور تناروادی باب ما جا فن نهیم جلود السباع باب دې په بیان دا و کې چراغ دې دې په نه هي کې د سرمنو د ترندګانو نا هیڅ ترند سرمن چرن شنو پاک شي د دامن څنګه راغلي د حدیث وای بیا و ذکر کو وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن اسماعيل عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اكره جلود السباع دسر منود درندگان نان تفترشا چی دین دی زان نبی سر جوڑک لیشی اپا بادی کی دا غستون من راغنی بادی کی دا غید سورلی نمن راغنی چی اپا سورلی واچی زین پی جوڑ کی اختلاف دے دو لماو چی حکمت دا نہی سلے امام بے حقی ویلی وی نہی ندی وجہ ننا چی پدی کی زنی وی اختباتی شی اور رنگ پاہے کی اثر نکھئی پوی اختو کی رنگ اثر نکھئی بعد داوی چی دینا مرادا اثر مندا چلارم کڑی شوئن دن بیا خوب بلیتا دا آیو بلا وجدان دا چی دا مراکب دا اہل صرف والخویلا دی اے پدی تر اندگانو پسر منوبان ناس تاوج پسور لئی کی دی دا دلیلی متکبرین نخدا ندی وجی ندین من را را دی حدیث کی وجد من داوا دمن یسر وجه داو داد مترفین و خلق و طریقہ او د تکبر د وجه نبا دید درندگان و سرمن استعمالو لی ذکر من اوشوا دیو جن فقہائی کرام ویلی کچر دا سرمنی درم فزری پاکشی او دا ضرورت پا بنیاد استعمالی سارنت زان بچ کے یاد نور تکلیفنا نبیاد دی جواز شرے ذکر دی در نہی حکمتو نتا سوا اور ادن چکل آغنی او رمشی نفا کا سرمن دا استعمال جائز دے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن قتاده عن ابي المليح عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن جلود السباع من کړي د سرمنو د درنګانونا ولا نعلم احدا نبی یرمیو تن قال نبی المنی نبی غیر سعید ابن ابی عروبا فبیه قرآت سنا محمد ابن بشار قرآت سنا محمد ابن جعفر عن شعبا عن یزید الرشکی کسر لدرا عن یزید الرشکی عن ابی المنی رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو نحان جلود السبا چیزا اللہ حبیب من کرید سرمود درندگاننا وحادا اصحو باو ما جا فی نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دے فبیان داو کی چراغلی فبارد تیزار دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اے هر قسمه کې اړای او سپلای شي بوډان وی دی ټول تنعل وی چې قدم په ساته لشي د تکلیف نا ګرمای نا سردای نا ازغو نا خاړو نا وبه قال حدثنا عائشہ بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان نعله وپنی او پیزار مبارک داوی لهما قبالانی داغیت و تسمیوی اے داغیت سویت و تسمیوی اے یو دی پلگورا پاتی دی پلگورا ہے دی غاٹی گوتی دی کیوا او بلا دی کیوا جو تسمو بدی گئی دلتا براغلی و دوارا بیو زیر دو تسمی بیوی دو بوزی بیو یو بدا غاٹی گوتی او ورسل دا خواگو تی پمانس کیو او بلا بد دی درمیانا گوتی او دی بلی پمانس کیوا هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حمام عن قتادة قال قلت لآنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان نال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب بيزار سنگه قال لهما قبالان وداغيد فارد وبزيو وتسمير هذا حديث حسن صحيح باو ما جا کی کرایت المشی فی النعل الواحدت باو نے کو بیان داو کی چراغ دیدی چی مکروح دیتلل پیو پیزار کی یو پیڑے دیئے چولی بل پخ پیب لکھے یو گھٹ دے بل پخ پیب لے یو سک لئی دا کیڑے دا و بیہی قال حدثنا قتیبت عن مالک حاو حدثنا ننساری قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن نبي بن علي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم نجد يوم تاسك في نعل واحد فيوصف لي في زار لينعلهما جميعا ياد دعاء شيء أو ليحفهما جميعا یاد دوار اوباسی دوار اوباسی پرستو حدیث در سرا روان لے چیزا اللہ حبیب کلک بیو پیزار کے منتلے لے لکه رسو حدیث را باب ما جاء فی رخصت فی النعل الواحده روان نویدی دیکھی چپیو کی زار کی تلے دا بنابر ضرورت یا دا بیان جواز دفارا او دا در توئی چی دا من راغد انن دا دا حرمت ندا بلکی کراہت تنزیحی سرکل جواز جمکی آغا حدیث حسن صحیح وفی الباب ان جابر رضی اللہ عنہ ابو رب دی کتا تی اریو لباس دننے یو موزر یا چولے بل لنرا چولے یو لستونے پلاس کے ریو بل رابار یو گینا دی سادر تاوکڑے و بل لنرے تاوکڑے ابن ماجہ کی حدیث راغلے وہی نیزی دیو تاسو کی پیو کی زہار کی اون پیو موزہ کی بعض روایات کتاب راغلی چیو لاس پلسنوڑی کی دندنے پل رابار سڑے پی بدن ساری ہے تو ایدا چنین نکھے وبه قال حدثنا ازهر بن مروان البصري قال اخبرنا الحارث بن نبهان عن معمر عن عمار بن عمار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرمى ان يتى الى الرجل وهو قائم في زار دواشي شريو ده ولاوي باز پیزار پخپو کی تڑل غواڑی او داغی پخپو کی در نگول محنت غواڑی نو کلپ و ولاڑ ایچے درا غرزی دو خطر را سر بنی ما شیف پبنی ما تش نو سنت طریقہ دار چی و لکینا لکا بوٹھا نچے باز سپلے ایچے باز غلام کیڑے دی اگر تکلیف دی بس ولاڑ ای پخپو کی ورد نمنا کری نبی ری سلام چی پیزار دیوا چی یو سنیو دی دیو لاروی ذکر آگی چول پناستا آسانو موک ممکن وی او کلپ و لار درا غرزیدو سبب جوڑ شی او دا علماء لکنی و یاغ پیزار دی چه داغی پا چولو کی تکلیفی پوالاڑا لکا موزا لکا بود سپلے داغی مزی بطڑی نو پوالاڑا آغل بھی تکلیف لے دراغر زیدو خطر را کمی کی رئی چی دنگا شانکو کی چپل مپل سڑے چی ناغی تڑلو ضرورت نشتا هذا حديث غريب ورواه عبيد الله ابن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر انقطع عن انس وكلا الحديثين لا يصح عند اهل الحديث طلباء فن حديث بني ذرسني او حارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ ولا نعرف الحديث قطعا عن انس اصلا وبه قال حدثنا ابو جعفر السمناني علماء لکھدی چې بعض سند ندی کی صحیح راغلی ندا امام تر بیلی چوئی چلا نارف لی حدیث قطارا نانس نسلا دا محل دا تعمل لے زکر دا حدیث امام ابو داود ذکر کرے عوام تی چپ پاتے شوئے و امام منذرین پی چپ پاتے شوئے امام ابو داود چی پکم حدیث سکوت کی رضا پنی صحیح ابن ماجا ذکر کرنے رہے دا ابن عمر رضی اللہ عنہ مانت بدی لفظ آو سند دے ابن ماجہ صحیح دے ابن ماجہ دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ذکر کرے او داغه سند صحیح دی نو په صحیح سند سره دا خبره ثابت ده الله حبیب نا چې په ولاړه باغ فیزار ناشه چې هغه چولو کی تکلیف دی اېدا الله حبیب سمره د شفقت خاوند ته په امت ته پزام دبر نو خو ویل د لوی په ولاړه وو دا چې کېړې او سپلې شي چراغ تړلو له ضرورت ته روغ ورځي سر باندې ماشي داس باندې ماشي تکلیف بدر نه ملاو شي نو کینه یو خبر خپل پیغمبر سنت پورا کی بل تکلیف نه وبچي وبه قال حدثنا ابو جعفر السمنانیو کثرت سیندا قال حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن معمر بن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى صلى حبيب من كني ايت الى الرجل وهو قائم چکیزار دیوا چي سړي ابو ذکر د سړي دي د سړو مسائل د زنانه او د فارموي زنانه دې د اسنه کوي کولا هاذا حديث غريب قال محمد بن اسماعيل ولا سو هاذا الحديث ولا حديث معمر بن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره رضي الله عنه باب ما جاء في الرخصه خدنا للواحده باب یا شراب دی په بار دی اجازه کی په خدنا للواحده یو سپلای یو کلی یو ګوت وبه قال حدثنا القاسم بن دینار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي کوفي قال حدثنا حريم وهو ابن سفيان البجلي عليه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلا ناكلا تلد النبي عليه السلام فيو قنبي زاركين دا محمول دے پہال دے ضرورت یا دا بیان جواز دے پہارا او دا در توئی چی اغنہی دا حرمت نوا وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا سفیان بن عینا عن عبد الرحمن بن القاسم یا نبی یا عائشہ رضی اللہ عنہ انہا مشت انها مشت من علی الواحدة چدات دی و پیو پیزار کی هار وارا صحو آتدار و سفیان سوری و غیره عبد الرحمن بن القاسم موقوفا وهذا صح باب ما جاء في رجل يبدا اذا انت على دا حدیث د زنانو نه زنانه جوړي سړو نه سړي جوړي د سړي تو به د انسانيت چل کوي دبره چلو د مور او پلار څنګه ورځي چې بچی ته وخی کما یو پکې با پیزار چه چکلت کیڑی او گوٹانو دا پکو کے وبهی قال حدثنا انصاری قال حدثنا معنون قال حدثنا مالکون حا و حدثنا قطعبت و مالکن انا بردن آلین العرج نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى حبيب فرمایلی دی دا انت على احدكم کلچ بیزار چيو پتا سو کی فل يبدا باليمين نخي طرف نه شروع کی خیر فکر واجب دا سنت طریقہ را دی اهتمام وقار نه و اذا نزا فل يبدا بالشمال چکره او باسی نو گس طرف ننی و اول گس اخفی ننی کیڑای گوٹ وباسي سبلي فاليكن اليمين نشيريا غخي طرف اولهما تنعلو چاول پدي دوارو کی ورد پیزار واجولشو وآخرهما تنعو او پاخر دي دوارو کی تیویشتشو کبھی سب چیچے نو خیل استونے وواچو چوباتے نو گس کو ڈنبے وواچو برتو گچے نو خیف پکی بڑھنے پن سور کی او چې وباسي د دسر کې باندې وباسي هاذا حدیث حسن صحیح خی طرف نشورو کول او را مستحب دی خی طرف نشورو کول په هر غشي کې چې د باب د تکریم نوی یاد زینت نوی او ګس طرف نشورو کول سنت دی چیا هغه باب د تکریم او زینت ندی لکه بیت الخلات او دنه کی پیزار وباسي موزه وباسي جراب وباسي جمعات نه روزي نو پګس خبر روزي استنجا نو دا پګس لاس کې پوز شون کې نو پګس لاس کې شون کې با ماجا فی ترقیع الثوب اے پجاما کی ٹکڑے لہول دا سنت پخوا خلق رسول اکول او خلق و یرد مدون اڈیر سنت طریقہ پادشو زمون دے آداز مطابق زنانو نارینو ودا سی جامعی چوری ٹکڑے بلکی تلے لاللہ دا حبیب و دا صحابہ و وقت گو ارتیا دیتو او دا چاہیت نگانو او دا عجیب حدیث تے سوچ ورتو کئی وبه قال حدثنا ابن موسیٰ قال حدثنا سید ابن محمد الوراق وابو یحییٰ الحمانی قال حدثنا صالح ابن حسان عن عروان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ وانہ قالت بی بی فرمائی وإما تدوار جهان سردار نبی علیہ السلام فرمائل خپل بی بی تر الله حبیب وای او فرمائل مات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان رت له قبی کتب اراده لري چې ما سرتي وش او جنت کې زما په مقام کې ما سر امر کړی شي فریق سی کمن الدنیا نو کافی دی شتاعت دا دنیا نکدا در راکی پشاند توخی دا سور سڑی لکی اصنے مدل کئی اداب طرف او خوپا اس او سور لئی دا سفر سفرا کوبا غستی و ایا کی اوزان بساتی و مجالست لغمیا تناستی دا مالدارو خلقنا غٹو خلقو سربا نکی لی ولا تستخلی کی ثوبا جام بزرد گنی حتی ترکی ہی ترسو چی لیغیت تیوان دونا و تکری بھی لگو لی و رسول خبریو کی دادی پوری خاص نیدی ہر امتی ثوبا یو دا چه کچره ما سره څوک پی وسکی دل غواړي به دومره دنیا چې دې پتر دې خاور ورسي وین د مالدار سره دې د کی او جامه دې زړند کړي چې تر څو ورته ټکړي نه لګولي تر څو دې ټکړي نه لګولي دلته ورته وای وای د مالدار او د مجلس نه بزان ساتي اے علماء لکھی دی وہی تمالدار او تم مجلس نزان ساتھ ہے عبداللہ یولوش سڑے دے دیو عزت مالدار سر مردرشو نماد زان ناڈولوی غمونو والا سوکنو لیدو توجہ مدکنا اے یو زنانا دنی وقت مالدار خود سرکینی یو سڑے دا مالدار وزیران و غٹان سرکینی نعاون ابن عبداللہ ویزب دا مالدار سرکیناستم دیر زیاد کٹھولو نبز زیاد غمچنو ذکر آغی سورلی بمی حکتا زمان آمین بغورو نخفا بشم جامی بے زمان غوروی نخفا بشم پول غمون می پسر غستیو نو اداغه نفس فکران سره کې ناست نو ما ته لګرام حاصل باجو یې جامو تو کته نو الله شکر به می ادا سوړلې ته بمو کته دمالدار سره ناستا داد غمونو پریشانو نه خالی نه را دیو جنا مالدار خلکو نه شړې ځان ساتي دې د غریبو په مجلس کې د کینی وای د شام یو بزرگ عالم عادت زیات وخت په جمعات کې اول تبه د حدیث او درس ورکول او چې د درس نه په فارغ شو نو په جمعات کې بکې ناس وو د شام یو بزرگ عالم او اکثر وخت به جمعات کې او تبې د حدیث درس ورکول درس نشي په فارغ شو د جمعات کې وناسو خلک کو د خپل ضرورت او مسائلو د تپوز لپاره راځل بادشاہ د پته لګیدا نه ملاقات قرار بادشاہ د خادمان او نوکرانو سره جمعات تا چرادر نشو دی بزرگ دا سخپیوب دیکھ کڑی وی کل سڑے ستلیش جمعات کی سخپیوب دیکھ نچاور دے بادشاہ رے خوالد خپل حالت کے نا سخپیوب دیکھ کڑی وی راغن دے لکھے بادشاہ ورکے ما تسلسیت نوکا ندی بزرگ عالم ورطا د دنیا فنا او دا آخرت ذکر کو بادشاہ واپس لا اول تن بادشاہ دا اشرفو یو تیلی دکا کاؤ بزرتے ہدیہ کی راولی گلا ناغکت توی چکم زینا دی دا تیلی روڑی دا بزرگ ورتوی واپس یو سا ناغکت ورتوی کزی دا سی واپس اوڑن نمات اب بادشاہ سزا را کی صدیقن را لراکا نو بزرگ ورتوی چې خان لیکلی ولا وکړ او یې لیکلی ان الذي يمد رجله لا يمد يده وکم سره چې په یو دی اغلاس چاله نه غوړی کما تا لا لاس غړو دې مې تا په لخيولي دې کړې او پروا مې نه لرله ان الذي يمد رجله لا يمد يده کم سړې چختي پھیلا وي غلاس نه غړې نبی حدیث کې د الله حبيب خپلې بيبي ته فرمایي وَيَا اِشِي بِبِكَ مَعَسَرَاتَ پِي وَسْكِ دِلْ غَوَائِ چِ پَ جَنَّتْ كِ دِنَ مَا پَ دَرَجَ كِ مَا سَرَ مَرْگِرِشِ نُقَافِ دِشِ تَعْتَ دِ دُنِيَا نَا كَدَا دِرْ رَاكِتْ دُمْرَ سَامَان لَكَي وَسُور مُسَافِر رَوَانِ او خبردار زانو ساتا دم مجلس مال دارونا ماندار زنانو سر چکینه ای بدا کالو او دا بملو خبر یا بتا تم خبر کی گئی او غریبو سر چکینه ای دا خبر او دا خاور او دا دنیا دا فنا خبری بئی او ترغی او جام زڑبی صاحب او آتر دیشی ٹکڑے ورکو لگے آنا حدیثن غریب اللہ نارک اللہ من حدیث صالح ابن حسان سمیت محمد علی اقولو صالح ابن حسان منکر الحدیث نے وصالح ابن ابی حسان الذي روانو ابن ابی ذئب ثقت ومانا قولی یاکی ومجالست الامیاء ونہو ماریع نبی وریران نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قالا دلہ حدیث فرمائی من رعا من چاچوکت وعصوک فتر علیہ یا غت غروال ور کرش پد فل خلق ور رزق اے په صورت کې او پر رزق کې شکر نه خاص کرے فاولاد کې فضیلت دنیا فلیت نودی ګوری لا من هو اسفل منو هغه چا چې سیادت نه کته اے چې بار نه ګورو خطبه جن ما دې داسې بنگلی او داسې وی اکتا لچی گوری چیرا خونون دے او دخو یو وخو یو بل وخی نوی او دی گوری من حاغ چاہتو آسفل اون من ہو چیاغ اکتا لیددن من من ہو افت بن آلیه داغ چانا چی دے غرکن شید پا فین وجدرو نداڑیر اللہ اکتا اللہ یزدر یا نعمت اللہ چه دے بس پکاویو بی قدری نکی دنے مدد اللہ چکم پدبانے کڑے رے ویروان عون ابن عبداللہ ابن عطبہ روایت شہد عون ابن عبداللہ ابن عطبہ قال دے وی صحبت الاغنیاء دار اللہ والا عالم وی ویز زمان مرگلتیا دا مالدارو سرو فلورا حدن اکسر احمد منی نمیو کتلے او تن دیر غموال زمانا ارا داب بطر مامل ایشورلیو کتا خیر من داب بطی زمان سورلین بغوراو نزو بدی فکر کشو چرا زمان دا سیوے ذکر دا دنیا دارو سر طول فکر چا سر چکی دکانا دګورک هغه اتر ارسي ګوي به دربانه لګي او کا اور بلې لګي به دربانه لګي د مجلس اثر وي د مجلس اثر وي وثوبن خيرت من ثوبي جامه به وغور زماده جامه زو خپل ځان لخوا پښه وصحبت الفقراء اعوذ مرګره شند فقيران صرف استرحت ما ثره رارام حاصل ایلپ آرام شو او پریشانو و غمونو نختم نخلاص شو بابن و بهی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عینان ابن ابی نجیح ان المجاہد ان المحارئن قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکتہ راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی تا ول هو رب و دائرا او د دې سرور کون شي اے سر یختل ویلو نو کله وی یختد کون شو کون شو په شکل کې ښکاری دا معنا نو غری چې کون شي چې جوړي غني دا الله حبيب چې کله مکه پری خدای الله لپاره د دې علماء لیکلي سلور زل بیا راغله بیا مکه ته سوبې راغله یو عمره تل قضا کی دکه عمره حدیبیه کې خو واپس شړل پری نو دې په فتح د مکی کې او درې په عمره تل جعران کې او سلورم په حجۃ الوداع کې راغله نبی علیہ السلام مکی تا او په دې روایت کې دای چې فتح د مکی و زکر دو امیحانی پکور کی غسل کڑے او دو زحامو زکڑے ہو او دا اللہ دا حبیب دو یختو سنور کن سہیں آدھا حدیث حسن عبداللہ بن نجیح مکی وابو نجیح اسمه یسار قال محمد اللہ عارف لمجاہد زدبی جنب امام مجاہد سماد امیحان اکنا جمہور محدثین وی چندری وی سمائے دا محبول دا پسماو لقا ممکن دا بابن حدثنا وبه قال حدثنا عبيد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن همرانا عن ابي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت ابا كبشة المعري رضي الله عنه يقول فرمائل كان امام واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهم وتوبيد مرغرو رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاد قلاو قلاو توبيد دانه چې دی غو په سر پرته او سر کې بزینا کلاو کلاو ټوپۍ وګور صحابو ټوپۍ استعمال کړی دي او دا په سر فراخ دی دا چې اوچت دی ورته نه هاغه حدیث منکر نو عبد الله بن بصر بصری من ضعیف الا الحدیث ضعف او یحیی بن سعید وغيره بُطْحٌ مَعْنَا سَوَا بُطْحٌ یعنی واسعتٌ فراخوی دا فراخ فراخوی بَعْمُ بِهِ قَرَهَتَ سَنَا قُتَيْبَتُ قَرَهَتَ سَنَا بُلَحْوَسَ اَنَبِي سَعَقًا مُسْلِبِ بِنُ نُذِيرٍ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعزلت ساقی وینی ولی و نبی علیہ السلام عزلت ستوئی وی سخت وقت توئی نیولی و آغا وقا دپنڈی زمان ساقی ہی دخل پنڈی وقال بی فرمائی لہذا موضع لزار دا زید اللہ دې دې پوری به ګورې دا دې ونی وی لمب تر دې دې پوری دې تنش کو صاف وای کرا د سړو لمب تر نش کو صاف پوری وی پاینا دې تک دین کار کې چې دې پاندای پوره وی نش مو چتولې فاسفالو د بیا تک دې پاینا وې تا او کت دین من کار کې چې نور دین کتشی فلا حق للزار فی الكعبین حق نشت ده شرعن ده لند پارا پا گیتو کی گیتو کی گیتای با پتے نا پلنگ کی هذا حدیث حسن سیون رواه شعبت و ثوری و نبی صاف و بهی قال حدثنا قتیبت و قال حدثنا محمد بن ربیان بن حسن الاسقلانی عن ابي جعفر بن محمد بن ركعان نبي ان ركعان تا دار ركعان رضي الله عنه اذا وجد في فالوا دبر فالوا تو ركعان رضي الله عنه جدد دخود لازم بد شرمن کی خوا اخل کو براختہ ٹکڑی ٹکڑی بشوا و جد دخپون اب اخلاسو لینشوا ندد اللہ دا حبیب سرم پالوانی کڑیو دل بسوک دنگی دل زور فسر آہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دیرو پر زور زمکی دیراو آشو دیکھو آشو جدا زور بغیر دا نبی نبن چاکی نی دادد ایمان سبب شو قال رکانتو رکانا رضی اللہ عنہ وی باوری دیدی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چه فرمائن ان فرق ما بیننا و بین المشرکین فرق و تبیس فمن زمون و من مشرکان کی العمائم و علی القلانس علی القلانس پٹکی والدی پٹو پو ایتو پید پاسا با پٹکے ایدہ حدیث سندر ضعیف حافظ ابن قیم رحم اللہ عزاد المعاد کی وئی اللہ حبیب با پٹکے استعمالون لان دی بٹو پئی وئی او صورت سے گذرن تپوس کم شمیر ہے او کلب تو پئی استعمالون بغیر دا پٹکینا او کلب پٹکے پسر تڑن بغیر دا تو پئینا تو کوئی نشوئی کلبا پټکې او د ټوپې د پاسا کلبت شټوپې او کلبت شپټکې او ابن عمر رضی الله عنه عبرانی شریف حدیث ده د وسپین ټوپې پسره ولا سپین ټوپې به پسره ولا دارنگ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے او دا ابن عباس رضی اللہ عنہما چی ٹوپائی بے پسرو للاتی دا پٹکینا او بغیر دا پٹکینا او کل بے پٹکے پسرو لو بغیر دا ٹوپائینا دا صحابو نصابی او کل بد ٹوپائی دا یمن او کلا دیوز بلد استعمال ہو لے او کله به ټوپۍ د سر نه لري کا نزان ته مخه له ستره کا سرتور به درې دو موږ به کول ټوپۍ با سر نه لري کا نزان ته مخه له ستره هم ته جوړا کا بابن وبه قال حدثنا محمد ابن حمین قال حدثنا زید ابن حباب و ابو تمیلتا ان عبداللہ ابن مسلم ان عبداللہ ابن بریدتا نبیه قال جا رجل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغلی و سڑے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام تا و علیہ خاتم من حدید و اغد اسبن گتا تولیو یو سڑے راغلی و صحابی او هغه سکری او د اوسپنې ګوتې ټولې وا فقال ما لي را عليك حليه اهل النار ويش شي دي مالر جیرم پتا زه ورات اوروالو دا پتا دا یو زه ورات چولی ثم جاء او بیارای والے خاتم من سفر او پد غت ود کی لټونا پیتل چور کړه فقال ما لي اجد من كره لسنا سشری دي چی مخصوصون د تانا بوید بوتان ثم تا او والے خاتم من ذهب دراغلو او پد باندې غت ود سروزرو فقال ما لي ارى عليك حليت عن الجنه سري چوین بتا کاری جنت یان او جنت کې دیتا او دنیا کې وای قال نه شي نه تفرو الله حبيب د سشي نه جوت جوړک قال من ورقن تسقي نظرنا ولا تتمه مثقالا او یو مثقال من پورا کے یو مثقال سلوری بماشی وی دین بے سوا کے دین بے کم وی دا دین سی آتا وما بعد وی دانه دیر شاد دا ورع تین تقوی دا او دین سوا بعد وی جائز بعد تحریم تلار وی او سوک جواز تلار دی سو کوئی نہی تنجیح دا هذا حدیث غریب وعقل ابن مسلم یقنا با طیبتا وهو مروزی دا حدیث امام داود امام نسائی ذکر کرے ابن حبان دا سید برزولے خودی کی دا کمراوی دے عبود طیبا تبارک علماء و کلام کرے ابو حاتم الرازی وی دده حدیث بلی کلیشی خود دنیل و بینشینی وی ابن حبان پس اکاتو کی ذکر کرے دگر اکدا حدیث سندن ثابت وی انو دو اسپنی و نانوری بطی لانا رواش وی بعض علماء چې وایي چې د اوسپنې ګوته ناروازه نو غیدا وایي لکه تاسو د فقې کتابونو څخه حنا په مسلکم دار اصول چې د جواز قائل یې غوي وایي اصحابي ته ویو وی اولا ثوا ولو خاتم من حديد اگر ته د اوسپنې او ګوته یو را چې راځنا نظر تپنی کار کم دغورت سپینو زرو غوتا دا درست را د نورې پیبندې کې نورې پیبندې کې باب وریه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن كليب عن ابن ابي موسى قال سمعت علي ان رضي الله عنه يقول فرمائل نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا حديث من اکره مزحن القصي مخدد دي تفسير تير شو والميثرات يود من سرين دي تفسير تير شو الميثرات الحمراء دسور زنا او در خود جامونا وعن البر وعن البر خاتمی او دا چیز دیواتم گتا فی حالی و فی حالی پدی گتا کی او دی کی واشار ایل سبابت و لسائے اشارے او کدی گتی تا سبابا مصبحا او دی درمیانی تا زنانا گتی پتھولو گتو کی چولیشی او نارین ربارا دکا چی گتی نیلاو پدی نورو کی کراحت تنزیحی نیم هذا حديث حسن صحيح دیو جرمان نو او یجمع المسلمون ته مسلمانانو اجماع سنت دار چودی گر دې سړې ګوت په دې خنسور کچ ګوت کی او خزه چې دنو پټو ګوتو کی ګوتې شو نه شي اسحاق و ابن ابی موسیٰ و ابو بردہ ابن ابی موسیٰ و اسمه عامر باب و بهی قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ ابن حشام قال حدثني ابي ان قتادتا انانس رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبوب الجامون رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي يلبسها جغب يشول الحبارة دار مالوش جامعی ویچی امن نبرات لی عبدی کی لکی ریب ویسری کلب اشنی وی لکی دار جامعی کرخی وی پکی دار اللہ حبیب چھوڑی دعوت دیر محبوبی ادار مالوش نجوڑی دی شن رنگ وی ہویا پکشنی لکی ریب هادا حدیث حسن صحیح غریب وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علی واسم ماشاءاللہ استاذ سورۃ تلمیذی شریف اول جل ختم شو اس بعد دی پدے وانی شمائل تلمیذی شروع کرو هغه پر تلمیذی اخر کې استاذ دی مترجم کشته کرو غوړی اخر تلمیذی نا ور سره ګورئ اغه کې د الله د حبيب د ټول صورت او ذکر لري چرای خط څنګه او پوزا مبارکه څنګه او سرګي څنګه وی باڼه څنګه او سر مبارکه څنګه او روزي څنګه السلام علیکم رب العالمین نے عشاء پر تازہ و خوشا بتا محترم زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے تک انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45